6. V ponuré atmosféře, která předcházela úterní schůzi PSPVNVTV, koncentrovaný výtažek zubařské čekárny stříknutý pocity odsouzence těsně předtím, než se otevřou padací dveře, tapendumal nad termíny. Joel Llewellyn vzal zprávu celkem klidně, jenom teatrálně doklopítal k Tappenovi, chytil ho za hrdlo a vykřikoval, já ti to říkal, říkal jsem to celou dobu. Jaká je teď závodní jídelna v londýnském Toweru? Slyšáckou nenápadností prohledávali jednu zaprášenou laboratoř za druhou a hledali atrapu jaderné hlavice, příslušnou pro oddělení 334, stejná velikost, stejná barva, hodí se pro kontrolní měření nebo když chcete zapůsobit na velmi významné návštěvníky, kterým překvapením a vzrušením, že si mohou pochovat tohoto tlustého chlapečka, občas zrosolovatili prsty. Pověst pravila, že jeden z nich kdysi jadernou nálož upustil a ta praskla. Takže dekontaminační jednotka musela v tichosti uklidit i s podtajemníkem, který ji držel. Tuto falešnou pecku pak v obvyklé papírové smršti kontrasignované na třech kopiích vrátili do péče stále netrpělivějšího skladu radioaktivního materiálu. Což bylo v pořádku asi tak 10 dní. Pak se ta věc změní v meloun, až ji znudění technici rozřežou, aby zjistili, zda ten nebo onen test nesnížil její výbušnou sílu na úroveň zažívací sody. Nedělej si falešné naděje, že nám spolknou, že jsme testovali ty smrtící paprsky, které zapříčinují zmizení plutonia z bojové hlavice rakety, předpovídal pochmurně Llewellyn. Tappen se k jeho názoru přikláněl, ale odpověděl, koukej, mám plán. Lizzino ultimátum bylo mlhavější. Říkala jsem ti to. Celou dobu jsem to věděla, vyslovila nespravedlivé a nepravdivé tvrzení. Buď ten objekt půjde z domu. Nebo jdu já. Vem si to a běž bydlet někam do hotelu. Miluješ mne, miluj mou bombu, nebude, drahoušku, heslem této domácnosti. Ve vzduchu zasedačky v budově 334 se depresivně vznášelo asi 15 dalších konečných termínů, prodloužených a překročených. Zasedačka byla komora, kam neměl přístup vzduch a byla zřejmě navržena pro zkoušku přežití trénovaných astronautů v prostředí s nedostatkem kyslíku, klaustrofobickém, přehřátém a plném ubíjející nudy. Pracovní skupina pro vnímání nukleárního výzkumu veřejností se chystala zahájit své 375. zasedání a za chvíli budou po 374. předneseny důvody, proč se nepodařilo výrazně změnit postoj veřejnosti. Tappen rozdal 12 sad zápisu, ještě teplých a nabitých statickou elektřinou z kopírky, kolem stolu jako jídelníčky v levné restauraci. Staverton, černovlasý, připomínající medvěda s nadváhou, se stěžka posadil a začal šustit papíry. Jeho vznešený titul zněl, Superintendent pro nukleární operace poznámka, Superintendent of Nuclear Operations, SNO, a vládl tedy Fort Minovi a tím také Tappenovi, ale hrbil se před povzneseným a zřídka výdaným ředitelem výzkumu aplikovaná fyzika poznámka, Chief of Research Applied Physics, SRAP, Chtiblb. Když si Staverton bral v poklusu zápis, z nechutného cigára mu padal popel. Předseda, tento týden jsem na řadě. Omluveni, Tamlin, Bergeron, Farmer. Minulý zápis, všichni souhlasí. Výborně. Bod 1, šířit roztomilý imageje vůl. Ostatní ještě pořád šoupali židlemi a přehrabovali se v papírech. Llewellyn, Tappen, Fort Mine a Pell reprezentovali čisté a neposkvrněné cíle vědy. Superintendent pro informování veřejnosti poznámka, Superintendent for Public Information, SPI, tiskový mluvčí a pár vysokých důstojníků bezpečnostní služby zastupovali světy politiky a literatury. A na druhém konci stolu se vyskytoval chumel zmatených inženýrů, kteří nikdy nepromluvili ani slovo a svým výrazem nepředstavitelné nudy skvěle reprezentovali podle Tappena veřejnost. Promiňte, pronesl se schlý spic rané z oblaku hustého kouře, který doprovázel jeho operaci zapalování dýmky, v zápisu je jeden bod týkající se kouření. Staverton prolistoval zápis, přejel po textu prstem a zarecitoval, v souladu s požárními předpisy jevul bylo rozhodnuto, že na příštích schůzích nebude povoleno kouřit, pokud budou na stole papírové dokumenty. To dává smysl, utrousil ten více antropoidní ze dvou příslušníků bezpečnosti a připálil si čtvrtou cigaretu od třetí. Dodržování bezpečnostních předpisů začíná u každého z nás, zamručil Staverton. Takže co? Uklidíme ty papíry ze stolu a budeme pokračovat z paměti. Nebo snad ten bod ještě prodiskutujeme, no, vyslal tvrdý pohled k Tappenovi, který ve své sekretářské funkci všechno pečlivě zapisoval a teď provinile přikývl. Řekl, myslel jsem, že se to dá spojit s bodem 4, tím heslem, jaderné zbraně jsou bezpečné zbraně. Podívejte, můžeme proti tisícům lidí, kteří ročně umřou na rakovinu plic způsobenou kouřením, postavit mnohem menší počet těch, které ročně zabijí jaderné zbraně. Viděl jsem, bylo to myslím v New Scientist, článek o pasivním kouření, přispěchal mu na pomoc Llewellyn. On, Tappen a Fortmayne byli nyní jediní, kdo nehulil, i když Pellovy silážové cigarety se daly těžko počítat. Míněno tak, že vy jste příliš rozumný a zdravý, abyste kouřil sám, ale pak se ocitnete v autobusech, hospodách, vlakových kupé. A lidi na vás foukají kouř a stejně dostanete rakovinu. Bezpečák si zapálil pátou cigaretu od čtvrté. Držme se, pánové, programu, vyhrkl Staverton rychle. Bod 1. Šířit roztomilý image je vůl. Něco nového z tiskového odboru o projektu Jeníček, jaderná hlavička a plyšových hračkách. Promiňte, ozval se znovu Crane. Domnívám se, že dodatek a vyžaduje určité vysvětlení. Všichni otáčeli stránky zápisu a hledali dodatek a. Všichni kromě Tappena, který velmi dobře věděl, že tam žádný není. Ale byl tam. Co ty písařky vyvedly tentokrát? Opožděně se podíval a uvědomil si, že minulý týden ze šuplíku vytáhl rukopis zápisu o více stránkách, než jaký do něj strkal. Dokonce dodrželi formátování. Tichá kletba na adresu Pella a jeho tiskovin. Robinsonova vřesoviště bezatomovou zónou. Vychutnával si Staverton nahlas. Upalte válečné štváče z Jevul. Udeřte ve jménu míru na šílence na atomové základně. Zapte je, než zabijí oni vás. Ale, pane tajemníku, že by to bylo další rozhodnutí minulé schůze, které mi vypadlo z paměti. Pell začal nápadně studovat své nehty. Llewellyn dostal neovladatelný třes. Chyba, řekl Tappen tak pevně, jak dokázal, i přesto, že měl pocit, jako by padal pospátku do bezedného pohyblivého písku. Chyba písařky. To je jasné. Všechny naše písařky byly pozitivně prověřeny, vyštěkl ten z obou bezpečáků, který uměl mluvit. Znělo to, uvažoval Tappen, jako konečné řešení písařské populační exploze. Je to příklad, vyhrkl Tappen zoufale. Ukazuje to špatný image, který náš ústav získal v některých částech vnějšího světa, a ukazuje to, jak se projevují síly, se kterými chce náš výbor bojovat. Byly připojeny k tomuto zápisu čistě pro informaci, ale... Byl zvědavý, jak dlouho mu ta ministerská próza vydrží a jestli si někdo všimne, že mluví z čirého zoufalství. Bohužel si ovšem písařka založila průvodní poznámku, která vysvětlovala důvody pro přiložení těchto poznámek. Velmi chytré, pronesl s kamenou tváří Fortmayne a vrhl tvrdý pohled nejdříve na Tappena a pak na Pella. Vy tvrdíte, že se máme seznamovat s tímto nesmyslným způsobem myšlení, že my v tomto výboru dostatečně neznáme iracionální argumenty protijaderných aktivistů. Pell zřejmě skřípal zuby a hleděl na jakýsi imaginární obzor za Stavertonovým levým ramenem. To patří do bodu 5, pravil Staverton monotónním hlasem. Bod 1. Čas ubíhal nekonečně pomalu a po špičkách. Popelníky se naplnily a přetekly. Tappen si představoval své plíce jako seschlé laloky připomínající uzenou slaninu. Lupínky uzené slaniny. Svědomitě zapisoval drmolené myšlenky předsedy Stavertona. Jedna z prvních lekcí, jež se naučil jako zapisovatel, byla, že stačí zapisovat pouze předsedovi žvásty, protože ten bude vždycky trvat na tom, že musí mít poslední slovo. Jednou, když Stavertona bolelo v krku, mu prošel celý zápis skládající se, předseda souhlasil. Předseda nesouhlasil. Předseda se domníval, že každý z obou návrhů má určité výhody. A tak dále, vždy to bude on, předseda, protože nějakou šťastnou náhodou ve výboru nebyly žádné ženy. Zřejmě šťastná náhoda, jež postihovala každý druhý výbor v působnosti ministerstva obrany zaměstnavatel poskytující rovné příležitosti, co Tappen znal. Uběhly měsíce, uběhly roky, ledovce další doby ledové rachotily k jihu, slunce se ochladilo, tepelná smrt vesmíru vykukovala za rohem a pořád nebylo poledne. Bod 8. Tiskový mluvčí opět vyjádřil svůj odpor k citově zabarvenému výrazu plutonium a vědci byli opět vyzváni, aby zvážili možnost nahradit ho v jaderných hlavících jiným prvkem. Bod 9. Vzhledem k rozpočtovým škrtům bylo rozhodnuto, že během královské návštěvy jejího veličenstva příští týden královna přece jenom nebude vyzvána, aby novou montážní halu jaderných hlavic spustila zmáčknutím tlačítka, jež odpálí malý model rakety Trident, ten poletí 50 metrů a zničí kartonovou maketu Kremlu. Jinak bude během vizitace platit 113-stránkový návrh operačního plánu a průvodce etiketou pro zaměstnance, což představovalo většinu činnosti, již PSPVN při obraně britského způsobu života v posledních 6 měsících vyvíjela. Různé, když Staverton pronesl toto mocné slovo, bylo cítit, jak se kolem šíří ulehčení a vzrušení, podobně jako když uši odsouzence na elektrickém křesle zachytí rychlé kroky posla, který nese zprávu o výpadku proudu. Oběd. Ještě jedna maličkost, ozval se Tappen a cítil se jako druhý posel, který dorazil se zprávou, že záložní generátor naskočil. Panenko sedmibolestná, pronesl Llewellyn tiše. V obličeji byl zelený od smrtelného kouře, který vyplňoval toto předpeklí. Tappen na něj vrhl přísný pohled. Jo, ano, řekl Llewellyn s falešným nadšením, když si konečně vzpomněl. Když promluvil, snažil se Tappen napodobit neotřesitelnou jistotu mormonských misionářů, které Lizzie každý týden odháněla ode dveří výkřiky, Bůh není. Náboženství je berličkou slabých a hloupých. Řekl, jeden z největších problémů s Image ústavu je, že veřejnost, jakkoliv je to neuvěřitelné, nemá příliš vysoké mínění o bezpečnostních opatřeních EMO. Najednou pochopil, co znamená být manipulátorem z románu sci-fi, jenž si hraje na Boha, proto jsem jako ilustraci připojil volný dodatek P, P jako propaganda. Podívejte se, co tam stojí drobným písmem, asi ve 2/3 stránky, tito maniaci si celý den hrají s nebezpečnými atomovými silami, s nimiž by si žádný smrtelník neměl zahrávat a přitom kdyby uklouzli se skumavkou, mohli bychom všichni skončit v nechtěném nukleárním holocaustu. Ech. Zeptal se tiskový mluvčí, jakoby reagoval na nějaké skryté tlačítko play. Lidé si musí uvědomit, že žít v blízkosti Jevul je ve skutečnosti bezpečnější než žít jinde. Za prvé, Jevul má přísná bezpečnostní pravidla a opatření, kterými zajišťuje, aby zde nemohlo dojít k nukleární havárii. Můžete něco takového říci o Birminghamu nebo Londýně? Za druhé, mnohá úmrtí na rakovinu jsou způsobena přirozeným radiačním pozadím z půdy a podobně. Olověné stínění a betonové zdi sloužící k ochraně experimentů v Jevul ve skutečnosti odcloní i toto přirozené pozadí, a tak jsou místní obyvatelé vystaveni menšímu riziku v porovnání s ostatním obyvatelstvem. Náhle si uvědomil, že nepřednáší veřejnosti a zmlkl, přičemž rozpaky zakryl kouřovou clonou z další cigarety. O tom jsme jednali v bodě 5, automaticky pronesl Staverton. Nicméně, pokračoval Tappen, mi jako docela dobrý nápad připadá rozptýlit tyto zcela iracionální obavy tím, že zorganizujeme ukázku nebo cvičení, něco jako armádní manévry, abychom ukázali, jak dokonalé je zabezpečení na našich bránách. Jak úchvatný, vynikající nápad, zachytil Llewellyn svou narážku. Slova pronesl tak vřele, že to znělo jako posměch. Nějak tomu, co říkáte, úplně nerozumím, vstoupil do debaty podezíravě Fortmine. No, představte si, mám to jen tak nahozené, představte si, jak někteří z nás hrají teroristy, kteří pronikli dovnitř a snaží se ukrást vnitřnosti nějaké naší atomové bomby. Bude to něco jako válečná hra, vědci proti bezpečnosti na bráně, kradou radioaktivní materiál, i když se jim to samozřejmě nepodaří a veřejnosti se ukáže, že ani lidé zevnitř nedokáží uniknout naší bezpečnosti. To máte proklatě pravdu, promluvil z ničeho nic muž od bezpečnosti. Mám kámoše USAS, který se takových her účastní. Jednou se museli dostat v určitý den na nějakou farmu. Armáda tam najela 10 dní předem s 10 tunami radarů, ostnatého drátu a tak a vytvořila kolem farmy neproniknutelnou ochranu. Přišlo úterý a na farmě se objevili 2 hoši od SAS, prsty se jim třásly na spoušti a drželi v šachu velitelské stanoviště v kuchyni. Ach, řekli, co jste budovali tu obranu, my jsme se tady schovávali už 10 dní v hnoji na dvoře. Fantastické. Tappen si sice uvědomil, že je čas změnit téma, ale Fortmine promluvil první. Chceš říct, že máme hrát pitomé hry s jadernými náložemi? A Roji, co plánuješ pro případ, že se někomu podaří skutečně ji dostat z ústavu? A trapy, samozřejmě. Vzpomínám, že kdesi jednu máme. Neškodné koule, co vypadají podobně jako hlavice, s neškodným zdrojem radioaktivity uvnitř tak, aby to byla dobrá maketa skutečné hlavice. A výhoda celé věci je v tom, že jestli najdeme díru v bezpečnostních opatřeních, můžeme ji okamžitě ucpat. Teprve když vidíte, kudy voda prosakuje, můžete strčit prst do díry. Žádné dvojsmyslné vtipy, prosím, řekl Staverton nepřítomně a pak zakašlal, aby odvrátil pozornost od výpadku z dokonalého řízení schůze. Nevím, jestli jsem na 100% prosinec, měli bychom si to ještě promyslet. Ale je to opravdu překrásná, vynikající, brilantní myšlenka, děl loajální Level Lin. Musí se to zkusit hned, dodal Tappen, který si pod stolem pevně držel palce. Bylo by nefér, kdyby se začaly šířit fámy a bezpečnost na bránách by byla varovaná, nemyslíte? Skuteční teroristi nezavolají předem, aby nás upozornili, že se chystají otočit jadernou nálož a tak si zajistili zvýšenou pozornost ochrany. Ani Ira se nesnaží připsat si zásluhu za násilnosti, které budou příští týden. Bylo slyšet, jak se bezpečákovi v hlavě těžkopádně otáčejí kolečka. Bylo jasné, že i kdyby cvičení začalo za 15 minut, Šeptanda se dostane včas ke každému policistovi u bran Jevůl. Absolutní bezpečnost, řekl. Tajná operace. Jasně, takže ty říkáš, provedl Fortmayne svůj oblíbený konverzační manévr, že máš dost zbytečného času blbnout s nějakými cvičeními, když jsme překročili termín pro vyhodnocení raket Polaris Hevalin, modernizaci Tridentů, návrh koncepce nového zkušebního reaktoru, přípravy stánku pro královskou návštěvu, další. Opravdu si nemyslím, že to spadá do působnosti tohoto zasedání, zamumlal Staverton. Očima bloudil kolem stolu, až se zastavil u ušklíbajícího se bezpečáka. Jsem přesvědčen, že naši zaměstnanci na bráně jsou dobře připraveni na jakékoliv prověrky. Ale nejsem si zcela jist, zda potřebujeme takovou umělou publicitu. Zdržme se rozhodnutí a ukončeme teď schůzi. Takže příští úterý. Vstal. Byl na něj hrůzostrašný pohled, protože doktor Alistair Staverton Sno se skládal hlavně z obrovského panděra a zbytkový fyzik se ztrácel někde vzadu. Židle skřípaly na tvrdé podlaze a bylo téměř slyšet slintání, které začalo teď, když zazvonil zvon svobody. Oběd byl oběd dokonce i v jídelně Jevůl, nebo mikrobiologickém výzkumném zařízení, jak jídelně někteří říkali od té doby, co byl tento výzkum v Porton Dovn zastaven. S tebou si promluvím později, sliboval Fortmayne kysele. Fortmaynovou specialitou byla okamžitá výroba námitek proti jakémukoliv návrhu. To byl zřejmě důvod, proč, přestože jeho námitky byly velmi fundované, nebyl Fortmayne superintendant a Staverton ano. Když prchali z plynové komory na chodbu, Tappenův pohled se setkal s pohledem mluvícího příslušníka bezpečnostní služby. Rty měl stále stažené do sebevědomého úšklepku a člověk mohl zachytit zápach latrínové Šeptandy, jež se mu tvořila v hlavě. Tappen mu odpověděl stejným úšklepkem. Jen aby ke cvičení došlo, pomyslel si šťastně, žádná opatření v bráně vyvolaná předchozím varováním neobstojí proti jejich oblíbenému sastriku s průnikem bezpečnostním zajištěním, ještě než je toto zřízeno.